महाभारत उद्योग पर्व एकाशीतितमोध्याय। युद्ध के लिए सहदेव तथा सात्यकी की सम्मति और समस्त योद्धाओं का समर्थन। सहदेव वाच यदे तत्कथितं राज्ञा धर्म एष सनातनः यथा च युद्धमेव स्यात् तथा कार्यमरिन्दम। सहदेव बोले, शत्रु दमन श्री कृष्ण, महाराज युधिष्ठिर ने यहाँ जो कुछ कहा है यह सनातन धर्म है, परंतु मेरा कथन यह है कि आपको ऐसा प्रयत्न करना चाहिए जिससे युद्ध होकर ही रहे। यदि प्रथमं मिक्षेयुः कुर्वः पांडवैः सह तथापि युद्धं दासार्ह योजये था सहैव तैः। दासार्ह नंदन, यदि कौरव पांडवों के साथ संधि करना चाहे तो भी आप उनके साथ युद्ध की ही योजना बनाइएगा। कथम नु दृष्ट्वा पांचालिं तथा कृष्ण सभागतां अवधेन प्रसाम्येत मम मन्युः सुयोधने। श्री कृष्ण, पांचाल राजकुमारी द्रौपदी को वैसी दशा में सभा के भीतर लाई गई देखकर दुर्योधन के प्रति बढ़ा हुआ मेरा क्रोध उसका वध किए बिना कैसे शांत हो सकता है। यदि भीमार्जुन कृष्ण धर्मराज धार्मिक धर्मम सृज्यते नाहम योद्धुमिच्छामि संयुगे। श्री कृष्ण, यदि भीमसेन अर्जुन तथा धर्मराज युधिष्ठिर धर्म का ही अनुसरण करते हैं तो मैं उस धर्म को छोड़कर रणभूमि में दुर्योधन के साथ युद्ध ही करना चाहता हूँ। सात्यकिर्वाच सत्यमाह महाबाहो सहदेवो महामतिः दुर्योधन वधे शांति तस्य कोपस्य मे भवेत्। सात्यकी ने कहा, महाबाहु परम बुद्धिमान सहदेव ठीक कहते हैं, दुर्योधन के प्रति बढ़ा हुआ मेरा क्रोध उसके वध से ही शांत होगा। न जानासि यथा दृष्टा चिराजीर धरान वने तवापि मन्युरुद्भूतो दुखितान प्रेक्ष पांडवान। क्या आप भूल गए हैं जबकि वन में वलकल और मृगचर्म धारण करके दुखी हुए पांडवों को देखकर आपका भी क्रोध उमड़ आया था। तस्मान माद्रे सुतः शूरो यदाह रणकर्कश वचनम सर्वयोधानाम तन्मतम पुरुषोत्तम। अतः पुरुषोत्तम, युद्ध में कठोरता दिखाने वाले माद्री नंदन सूरवीर सहदेव ने जो बात कही है वही हम संपूर्ण योद्धाओं का मत है। वैशंपायन वाच एवं वदति वाक्यम तो युधाने महामतौ सुभीम सिंहनादो भूत योधानाम तत्र सर्वशः। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय, परम बुद्धिमान सात्यकी के ऐसा कहते ही वहां सब ओर से समस्त योद्धाओं का अत्यंत भयंकर सिंहनाद शुरू हो गया। सर्वे ही सर्वसु वीरा तद्वच प्रत्यपूजयन् साधु साधित सैनेयम् हर्षयन्तो युयुत्सव। युद्ध की इच्छा रखने वाले उन सभी वीरों ने साधु साधु कहकर सात्यकी का हर्ष बढ़ाते हुए उनके वचन की सर्वथा भूरी भूरी प्रशंसा की। इति श्री महाभारते उद्योग पर्वणि भगवद्ध्यान पर्वणि सहदेव सात्यकी वाक्ये एकाशीतितमोध्याय। इस प्रकार श्री महाभारत उद्योग पर्व के अंतर्गत भगवद्ध्यान पर्व में सहदेव सात्यकी वाक्य विषयक 81वां अध्याय पूरा हुआ।